الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. مسألة رسالة كي يولسم شبهة واعتراض ذكر شو چغه انکار د دیو د دی اخیری پیغمبرنا او دا شان یې ذکر کو عظمت بیا زجرو چرکله داسې پیغمبر تابعداري نه کوي ایمان راوړي دا د اسلام نه بغیر بل دین دے او سوک چه بل دین لٹی بغیر دے اسلام نا داغی حال بیانی رستو خودی دے کی داغی اسلام تفصیل کئی چوی لہو اسلام من بالسماوات ولو اللہ تا هرشی گردن یخده تابیداری کرده دیت اسلام ویلشی حکم که اللہ رب العزت پیغمبر پاک تا چتد دیدین تفصیلو کا چیغ دین سشی دی اصل دین چیغیت اسلام ویلشی داغی وضاحتیو کو تعریفیو کو اور پسې بیا زواجر دي هغه خلق لا چې ځین نه مخړی اعتراض کوي او دغه سي کوشش کوي دنیا کې د نور دینونو داغي عاقبت ذکر کوي دنیا او آخرت کې. آیت مخکیم سورہ بقرہ کی ترشیو دورو چاہا پیغمبر دو طرف ننو بلکہ دو مومنانو قولو آمننا باللہ ذکر دیکی وغی کی الفاظو کی لک فرق چاہی کی الینا استعمال شیو ما انزل الینا او دی که علینا تک دا بیان دا پیغمبر دے او پیغمبرانو باند دی کتابون نازل شوی دی کرنا او بیا رستو مومنان ترسی دلی دی نال تذکا لفظ جداو علیناو او آیا اعلانو کا چمنگ ایمان راوڑے دے پا اللہ باندے او ایمان چې د الله د شان سره لایقي چې ریته د الله وحدانیت منل ویل شي آمنا بالله ایمان په الله سمانا چې الله واحد لا شریک دی ما انزل علینا او باغې تمام کتابونو چې نازل کړی شوی دی په موږ باندې کا په شکل د کتاب کی او کا په شکل د صحیفه کی او دا سی وحی دا ټول په دې کې را لجمان ذل علینا او انزل علی ابراهیم او اسماعیل او هغه کتابونه چې نازل شیو ابراهيم عليه السلام باندې اسماعيل عليه السلام باندې و اسحاق او يعقوب او چې نازل شو په اسحاق عليه السلام په يعقوب عليه السلام والاسبات او په اولاد دې وما اوتي موسى وعيسى او تورات انجيل چور کړی شو موسى عليه السلام ته او عيسى عليه السلام ته یا انزلا او یا اوتیا یو مطلب دی یا زکه اوتیا وی چې دا په یو ځل باندې ورکل شيو والنبیون من ربهم او نورو پیغمبرانو ته طرفا د خپل ربنا لا نفرق بین احد منهم او اوایا چې مونږه جدائی نکو د پیغمبرانو په میانس کې یو تن نه جدا کو د دین ټولو ته حق وایو ټولو ته معصوم وایو ایمان په ټولو باندې دار چې لانو فرق بین احد منهم جدائی نه راولو په میانس یو تن د پیغمبرانو کې ونحن له مسلمون ها یو تابعداری ده او عاجزی ده او بندگی ده اخو بدا اللہ کی گی پیغمبرانو منل لسان لشه ده چه اغیت حق ویل اغیت معصوم ویل اغیت بندیان اغیت حق کی ده ایمان دا مطلب او دانه چه عبادتی کو لکه یهود و نصواراو چکو دخپل پیغمبرانو نا و نحنو لهو مسلمون من خاص اللہ تا عجزی کون کیو عجزی دا اللہ حق دے دا بل چا تنشکے دے دے تفصیلو کو دا اسلام چه مخ کے بار بار ذکر کرو هر کله چې تفصیل وشو تعریف وشو د ایمان او د اسلام چې دا خو یو شی و ایمان او اسلام خو یو شی و ځکه کومې خبرې چې ایمان کې دي نو دا په اسلام کې هم دي ځکه ابتدا کې آمنا ویلو او اخر کې نحن له مسلمون وی دا اشاره دی ته چدا یو شی ایمان او اسلام نو حضرت کی پا خلقو چری په دی وخت کې چا ټول دینونه منسوخ شو او صرف اسلام پاتې شو دنیا کې بس او غیله کې دینونو نورم دینونه ګوري کوشش کوي اللہ زجر ذکر کی غیل سخت او دا غی انجام و عاقبت خی ومن یبتغی غیر الاسلام دینا اغسو کوچ طلب کی کوشش کی بغیر دا اسلام نا دا بلدین اغا بل دین سده شرک ولید اسلام پا حق کے مخ کی ویلیو دی صورت کے اطل سمایات کے چه ان الدین عند اللہ الاسلام دین دا اللہ پا نسخ توحید دے توحید خلاب چینو شرکی کا نخوا نو اللہ اغا خلق یادی چه اغی دنیا کے شرک گوری دغه خوخ دی هغه ته نوم د دینګ دی او هغه لډیره ترقی ورکل ورکی هغه څوک چې طلب کوي بغیر د اسلام نه بغیر د توحید نه د بل دین دینن یې زکووي چې خواسه دنیا سیاسیو رواجی خلقی حقیم زان لسه طریقی نوی نوی جوڑی کنا او کوشش کئی چیرا زمونگا دا تحذیب خشوی کنا امونگا پا دی خپل جون کی دا ترقی کارو نو کڑی ار سوک دازی کئی کنا دا سوالو چې غیوم په کرالو چې مې یب تغیر الاسلام الله وینا غی خو دین نه جوړی غی خو دنیا جوړی او لا دین ویلې ښه د دنیای کار د پاره کسو نوې نوې طریقې او منسوبې او تنظیمونه راوباسي غی ته دین نشي ویلې هغه دنیا دا اغی پاکی ندی داخل خان دا خلق داخل لے پا دے کے چی او نوے کار جوڑی او پاگی باندے پیسہ لکی چی دے کے ثواب دے دا دا اللہ دا رضا کار دے اے خلق راشے دیر دیر ثوابنا و جرون دی پاکی دا نم پک دی دا دا تا دن جوڑو لوئی خان زګې دین دل ته تمیز په شکل ذکر کوم څنګه نبی له سلام ویلو چې من احدث فی امرنا علی سمنو هغه څوک چې نوې کار جوړی او زمونږ په دین کې جوړی نو هو ردن ویلو او د دین کار نه دین وته نه وي اسی ځان له دنیایي سنور سو اسانتیا راولین ځان له شیخا فلن يقبل منه ارګز با قبول نکړي شي ددن نمت نه دا دین قبول کړي شي نه به نور عمل قبول کړي شي فلن يقبل د دې سن قبلي ښا چې د بغیر د اسلام نه بل دین جوڑ کو او فی الاخرت من الخاسرین او دیوا پا آخرت کے ڈیر ذلیل شیم تیزا کہوئی چھے دنیا کی خواہی تخلق ذلیل نوئی دنیا کی خواہی خلق و مشران دی او امامان دی خلق یہ تابداری کئی اللہ وینا دد پتا و قیامت کی لگی دد ذلت پال تخکاری دنیا کو خود زان للوے ڈیر لوے پوزیشن جوڑ کرے خواب دادو لسم ذکر کئی پا مسئلہ رسالت کی مرتد کی دل چ ګور امخ کې ذکر شو چې په خپلې گواهی کړی وي کنه اقرار تنه الله غستو د دې پیغمبر په حق کې یو په لو کتابونو کې وتا بینات راغلیو د دې پیغمبر صفاتونه نه کي هغه مت راغلی وي او بیام چراغ لنو انکار وکړ دی پیغمبرنا سره د دومره او زیات وضاحت نه ها الله رب العزت کوي دی کی کیف لفظ راوړي دا د بعد د پار راضی چلاوی داس خلق ته هدایت تا د عقل نړی رلری دا نکی چری دمر دلیلونه او دمر اقرارونه او گواهی لذلیو کلیو داغی نه پس بیا انکار کوي دا څنګه لو تعالی ہدایت نه کوي کنه دې ته مرتد وی ښا کیف یا ذل او قومن سرنګ با الله ہدایت کی دا سه او قوم ته کفرو بعد ایمانهم چاگی کفر کرده ده گورا پس ده سمر سیدونو نا پس ده ایمان راوڑو نا زکر چه کل دا پیغمبر دنیا تنو راغلے ناغی خوک لکو پخ پل خبر چاو زمون کتابو نو که داغت صفتو ندیو چه کل راشی مون با پی ایمان راوڑو تا ایمان شکنه دا یو دا تویم و شهیدو ان الرسول حقن گواهی ام کلیوان چه دا پیغمبر حق دے ان الرسول حقن سنگ چه بقره کی تیر شکنه چه دیو نور خلقو تاوی عربو تا بیوی چه بس بس دی وقت کی پیغمبر راتلون که دے زمونږ د کتابونو نه دا پته لګي چې دا میاشتې دي په دې کې برازي اخري پیغمبر هغه به داسې کارونه کوي موږ به مرګرتیا کوو وکانو یستفتحون علی الذین کفروا کافرانو ته به بیانونه کول خلاغ دا شهادت نه ده گواهی کړی وا چې دا راتلونکي پیغمبر حق ده دریم وجاءهم البينات راغلی دي تا خپل کتابونو کې ښکارا دلیلونه او صفاتونه د دې پیغمبر ګور درې خبرې شو کنه ښه ایمان راوړو گواہی کړو بینات وت راغلیو او بیا انکار وکړو کفرو الله وی داس خلق هدایت دا ډیر لره دی الله ولا ذل قوم الظالمين دا سوالو چې کله او تکین کولې شي کنه کله دې کنه زیری والله هو تکولې شي کنه الله وی کوم اننو الله ولا ذل قوم الظالمين الله چرې دات نکي داسې قوم ظالمانو ته ظلم نمراد دلتا کی زد دے دا مانا چکم خلق پا زد کی راشی کنا زکا زد دیتا ہوئی چی خب ہوئی گی چی دا حق دے دا رشتیا دے دا تکا ابو جہلو دا خلق چی پا زد کی راگلو خوتا پتوا چی دا عرص سیدی پیغمبر حق دے قرآن حق دے مسئلہ سیدہ پار سکو و بس وی راغلیو پکی نوخا دیتا ظالمان وی زدیان وطا وی دا سی غلق تا اللہ ہدایت نکی کنخا زکان دا سی غلق تا ہدایت سدے زبردستی چی اللہ پی دا سی سو سخت حادث راولی او دی دی دا تیار شی چی ایمان راوڑی ناغی تا خود زبردست ہے کاروی او اللہ زبردستی نکی لا اکراہ فی الدین نانشتا دے اللہ اختیار ور کرے خوا اولائی کا دغا مرتد خلق چی دے مرتد شکنہ چی اول مومن مسلمان و بیا کفرو کن دغا کسان چی دی جزاوم سزاد دی اللہ سرا ان علیم لعنت اللہ والملائکت والناس اجمعین چیقنا خاص پا دی باندے کلام کے ڈیر زور راوست ان مقیق یقنا علیم تقدیم اوکا ظرف پا دی باندے خواب اللہ لعنت تے دا ملائک لعنت تے دا طول مخلوقات خالدین فی ہمیشہ بھی پدے لعنت کے لا یخفف عنہم العذاب سبق بنکلے شیدین عذاب ولا هم ینظرون انا بدیتا چرتا محلت ورکلے شی گورا دی سمر جرمنا ذکر شو سمر بغاوتنا سرکشے ذکر شو کنا اللہ رب العزت تخبر رحم اظهار کوي ښا چیکار سي وس توبه و باسي چې الله یې معافي او توکما دا توبې وخت دی دروازه کولاو ده لاموت و تنده راغلی نو که دی وقت که توبه و باسه نوی ارسه و تماف کن خواه تو گروه تا سمره مخت که دیغا سرکشه ذکر کلی خواه اغا کفرونه ذکر کلی خودل طبیعال لانه بولی ذاتوی او دینا پتہ لگی چه ده مرتد توبه قبلی کنه هغه دوره ویلی فقہ کې چې درې ورځې مهلت په لور کول شي مرتد لا چې شکر وباسا چې تا درې ورځې مهلت درکړې شو بس کې ایمان دراوړ توبه دې وستا حدا کني وستا سزا موت ته الا الذين تابوا مگر کسان چې توبه وستا من بعد ذالک پس دې دومره ګناهونه نه مرتد کی دل ورود واصلحو او دخل عمل اسلام وکلان فان الله غفور الرحیم یقینا الله بخشش کو ان کے مہربان دے دے توبہ ذکر کو صحیح توبہ دی تو ہی خا چوس پدی دنیا کی خروغ موٹے اس تکلیف نئی او خب خواهوان دی توبه و باسه نگور دا مرتده قبول شون دا بلا و نقبلیگی سر دینا چه بعضی بکیویلی چه دا مرتد توبه نقبلیگی حالا مسئله که اختلافی دا دا دیر تشدد دو جی نکنه نوسور پسی اغه دوه قسمه ذکر کړي چې په واخه یې توبه وی نستا نبیانو قبلې کوم وخت نه قبلې چې کله زه نظر پاغي بل عالم ولګېدو ملائکه اولیدو هغه دغه وخت کې بیا ډېر توبې وباسي انا قبلې ښا دلته مراد څنګه توبه ده په وخت د نزع کې د موت په وخت کې نه قبلي ښه نیو دا ذکر کوي ښه ان الذين كفروا بعد ایمانهم بشکا کسان چې کفر کړل پس د ایمان راوړو نه ان مرتد شي ثم ازدادوا كفرا او بیا کلک شو په کفر کې توبه وینېستا لن تقبل توبتهم چری نشی قبل دې توبه دې په دغه وخت کې دلته مراد توبې نه توبه د موت په وخت کې ده ډېر خلکو استلې دي چې پوښي وي دي او نظر لګي تللې دي به ډېر توبې استلې دي خدا خو نه ده کنه اخو رست راضي سورې نساء کې چې ثم یتوبون من قریبن توبه باسی خو نزدی نزدی از نزدی معنی کلی والتا مفسرینو چلا غرغری تنی رسیدلی غرغرا چلا ساپ دی سینه کی غوبل جوڑ کی کنا داگی تا غرغرا ہوئی کنا داگی تنی رسیدلی امخ کی توبه ویستنو قبلی اچی داگی تاو رسیدنو دوڑا کار نکی گی بیا خوا لن تقبل دا معنا دا نشی قبل دے توبہ دی پا دغا حالت کی اولائک هم الظالون دا اغا خلق دے چیدی پا گمراہے کے کمال تورا سیدا گمراہے کے ہم دیرے مرتبی دی کا نخوا کمال تورا سیدا دیتا ہوئی چی باس دا توبے پا دبائن دا توبے دروازہ بن شوخا نو یو دا سوالو چیر دا وقت که با قبول نشی اللہ وی نا دا وقت دے دار کار کل وقتی که نا چې به وخت سبحان قبل یې خان نو اس بل سوالو چیرې کده ډیر مال ورکی کنا هم خلاص نشي چې دنیا کې وخلق فی دی اور کوله اجنازه کې اسقات راجم کو چې دا دی مړی فی دی ده او هغه خو بخلاصو کنا زور اور خلقو کنا مولانو بدتیانو کنا هغه به مړ اخلاصو نو هغه سفار څوک نشي کېدای چې نغر مولانو په شان ته ها او دا هغه زور ډیرو نو کو خلاصې زوا کنو خلاصې زو هغه واخلاصو چې هغه په کې کجورې او ګولې او صابون نو واغستو نو دا سوال او چیرې فدیه وته نه قبول نشي نو الله وینا ان الذين كفروا وماتوا هم كفار بیشک کسان چې کفر وکړو او مړ شو حالت کفر کې توبه وینېستا ایمان رانوړو یسو نشو فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا چربا قبول نشي د یو تن د دینه دومره مال چې د ازمه کړه کشي د سرو زرو ملء الارض ذهبا تمیز ده ها چاوي چې ازمه کا هوسم ډکاله خالی ځای پکې نشتا ګټي دی او شګي دی او خاوري دی الله وینا ذهبا چې د سرو زرو ډکشي ټول ازمه کا ډېر کلام اکثر قران کې بفرض بنائی کنه اب بفرض بنا دي زور سونه کم ځای کې ده زور مال چا سره دي بیا یو تن سره ولو ابتدا به اگر کدی چغي وی چې دا زما جرمانه ده ورکه دا زما په جرمانه کې ورکه دا ټول زما کازه سرو زر ورکه چې الله ما اخلاص کې او ما معفیو کی راتا اللہ وینا ولو افتدا بهی دے ذکا ہوئی چی دا سی خلقو کل مال ورکی داگی غور پسی زرزی اچی بیا دور مالی اللہ وینا خیر دے ولو افتدا بهی کد زرنے ورکی کنا بخل نکی وسو اغه به دنیا کې بخل کو اوس بخل نه کوي ور کوي چې دا دی واخلي اما د اخلاص کې الله وین قبلې ښا اولایک لهم عذاب الیم د دغه خلقو د پاره عذاب دی دردناک او مالهم من ناصرین نشته دې د پاره هیڅوک مددګاران دا خو معنا د آخرت په لحاظ سره شو بالفرض که زد سره په قیامت کې دومره مالی لکه لازمکه چې سرو زرو ډاکه کې او دې ورکی نه قبلې او بل معنی ابن کثیر کوي چې قیامت کې نه وسو اوس ته سره دا سلار د دنیا نه توبه نصیب نشوا کفر کې لار خو رستو خلق مالدار دے ڈیرو دمر خیراتونا دمر ما خامونا دمر جمعی توبہ توبہ لکہ لازمکا چیز سرو زرو ڈاکا کی ادا ٹول پا دپا سے خیرات کی چیزا سے شپا نہیں چیخ دپا سے خیرات نکی گی خواہ نوی لن تو نشی قبلی دی کار سور رو پس که اخلق لگیا دی خواه دا تا پوسی نکی چه دی دی پا جون که نپو اکاو چه دی دی دا عقیده اصلاح دی کلی وی دی دی پا صحیح دین و پا صحیح اسلام پو اکلی وی دی دی شرک نبچ کلی وی نویستا جات نو خواه خیراتونو تعزیز تاجت نو نو هغه کار دی ونکو او چې هغه دغه سي ګندلالو پلیت لالو نو توسته اوس په خیراتونو خلاصې دا به نه کیږي هر څومره خیراتونو کړ پسې وکي اس پیدا نه کوي ښا قل آمنا بالله وایا زمون دین خدا دې زمون دین خډیر واضح دی او ډیر صفا دی کڅوک تپوس کوي رضا زمون دین دی لیکلې ان ایمان راولې په الله باندې په وحدانیت او پاره دینو پاره وحی او پاره کتابونو چې نازل شوی په مونږه انبیاو او چې نازل شوی په ابراهیم علیه السلام او اسماعیل علیه السلام او اسحاق علیه السلام او یعقوب علیه السلام او اولاد د دې اما اوتی موسی او عیسی او کتابونه چې ورکړل شي موسی علیه السلام ته او عیسی علیه السلام ته والنبیون من ربهم او نورو نبیانو ته د خپل رب د طرف نه پټول باندې زمونږ ایمان دې چې دا حق دی لا نفرقو بین احد منهم مونږ نه جدا کو یو تنم د دې پیغمبرانو نه لکه نو سواره چې جدا کوي يهوديان جدا کوي هغه به کې باز نه مانی کنه نه مونږ دا کار نه کوو ټول یو شان مون ولیکن بندگی هم د دې نه کوو عبادت هم د دې نه کوو عاجزی هم دې تن کوو او نحنو له مسلمون مونږه عاجزی الله ته کوو پیغمبرانو تن کوو بندیانو تن کوو له مسلمون خاص الله ته تابعداری کوو دا دین دې دا اسلام دې ومن يبتغي غير الاسلام دينا اغه څوک چې طلب کوي کوشش کوي بغیر د توحید نه د بل دین چې دین وته وي چې دا حق دین دی او دا ډېر ثواب کار دی دا ډېر هغه په اسلام کې نه وي ځکه هغه شرکی کنه دین نه مراد شرک دی د شرک تعریفونه کوي او ثوابونه شماری خلقو تا چدا دومره لګیاري کنده خلقا مشرکان فلن يقبل منه چر با قبول نکړي شي زینا او په الاخرت من الخاسرین ها دنیا کې ختنه پويږي دنیا کې خوا په معزز خلقو کې دي ولي مال ډیر دي دولت ډیر دي ګڼ ګڼ ډیر ده کنه دلته هنه پته نه لګي د آخرت کی وینه چې ډیر ذلیل وي خان کیف یا ذل او قومن سرنګ ولای ده تو کی داسې او قوم ته چې یو ګنا نه ده یو جرم نه ده کفرو بعد ایمانهم کفر کړه پس د ایمان راوړونه وشهیدو ان الرسول حق او گواہی کړي وا بیانونه کړي خلکو ته چې دا رسول چې راضی با دا حق دی خلکو ته ویلو وجاءهم البینات راغلی دي تا آیاتونه په خپل کتابونو کې چې باغې کې د دې پیغمبر نخې او علامې وی کنه خېلې ذلې وی نو په دې هر څه باندې خپې کې خو دې او انکار وکړه والله لا يهدي القوم الظالمين دا ولي د دې په ضد کې راغلو ښا چې مونږه خوې چې دا پیغمبر به په مونږ کې پیدا کیږي بني اسرائیل کې او هغه زمونږ نه په بل بل لاله مونږ نه منو ښا ضد کې رااله الله یې دې ته هدایت نه کوي چې څوک ضد کې راشي ښا اولائکا دغا مرتد خلق چده جزاهم سزا دی دادا چیقیناً خاص پا دی بانده دا اللہ لعنت تے دا ملائکو لعنت تے دا طول مخلوقات پا جمع اجمعین خالدین فی آمیشبی پا دیکیم دنیا کې لعنت ته بیا رستو به تن عذاب جوړ شي کنه ها سپک باندې کړي شي دي عذاب او نو به دي ته انتظار وکړي شي الا الذين تابوا من بعد ذلك هم مگر هغه کسان چې توبه وستا پس د دغه دومره ګناهونو نه مرتد شي وو خو بیا هم توبه وستا واصلحو او د عمل اصلاح وکړه عمل بالکل درست کو صحیح کو فین الله غفور رحیم ګورو ته الله دومره مهربان ذات دی دا غزتیان یا دیخا اسی خواتا نکی ہدایتا جاگی توبو باسن اللہ بلکل زی بخما مافی و تکوما اس آقا کسان چی توبے وینیستا پا وقت باندخا چی رست وقت پر آگے او دی دنیا نے نظر اچت سن آگا وقت توبو باسن اللہوی نقبلی بیشکا کسان چی کفر اکڑے پس دیمان روڑونا سم مزدادو کفرن او بیا کلکشو پا کفر کی مانا چی توبے وی نیستا او ملوشو لن تقبلا توبتهم اچھری با قبول نشی توبت دی پو وقت موت کی اولائکم الضالون او دغا خلق دے چپ گمراہی کی کمال ترسی دلی خواب ہر شی کی کامل ہی گا نا داغا کامل گمراہ دی خواب کامل گمراہ تو اچھ داغا دا ہدایت بیارستو سے انتظام نکی گی نا خواب اچھا اوی جو توبہ خوئی نیستا ہمال خواست رشتے نو پدی وکارو نشی سور حساب پکاری اغی وی کنا وی بس ای کار سور پکاری نوشتا دی وی حساب شتے کنا حساب خوصر دیری اللہ وی نا دی حساب کار نا دی بیشکا کسان چی کفر اکڑے ہو عملشو بیا او دی پا کفر کی ولن یقبلا من احد ملء الارض ذهباً ارگز با قبول نشیم دیوتن د دینا ڈک از مکا دا سرو درو اگورا اسمرا دیر شید ڈک از مکا دا سرو درو دیوتن نگوری ولو افتدا بیهی بچاوی چه ایخو دیر بخیلو پیسه چال نور کو دی بدا زمکا سنگا ڈکا دس روز ارور کی وی نا خیر دی ولو افتد اگر کوئی چی ورکے ورکے زما فی دیئے کے خیر دی ولوی قبلی کی نا نال تپا خیرت کے اونا دلتا ولو افتد آبی دیم و سرویلی که جواندے مشرک دی مرنا جواندے مشرک دی او خیراتو نا کئی پا مخبان پدې نیت باندې چې دا زما د آخرت تو خشیه او پدې زه د جهنم نه خلاص شوم او الله ما تبخنو کی او یي مشرک داسې دي چې اسې سر داسې دي نو لن یقبل هم نه قبلي مشرکان کی خیراتونه کنه تاسو خیراتونه چې ته وته حیران شيخه او صحیح خیرات جمعاتونه جوړي مدرسې جوړي او زمکه ولا ور کوي اتي اجري و زمکه وی ور کړ پسند کې ها او شپکشل اجري به ور کړ بلوچستان کې کله ټول زمکه شپکشل نه یادي قران خو ټول زمکه یاد کړی ده کله ټول زمکه ور کوي چې د سرو زر یا خو د خاورو هغه ور کړی ده نو نقبلیگی نقبلیگی ازادی لکی آدی خواه تمول کو خیراتو نکی خواه اجی تپو سے کہنو قادری سیب دے تا دینا خالی نی خواه قادری سیبی چی قادری شنو پاتے با کسو شو خواه اولائک لهم عذاب علیم دقی خلق دا پانا عذاب دردناک دے اما لهم من ناصرین نبی د دې لپاره هیڅوک مددګاران د دې خدا خیال چشته کنه دا لوی لوی هسته دا دې باندې لیدي کنه چې دې شته نو غم نشته ر الله سره به خبرې کوي کنه د دې خبره الله کته نه ورځي کنه دا دغه خلق یادي چې کله کله بک یو کار کله ول کار کی کنه کتابونه چاپ کښنه شنو ته خدای دې کتاب به عزت یو کی پینځه سورتونه او یاسین او دا چاپ کی دا څه کله کا دا وی د مرحوم د عیسی له ثواب د پاره ته نه خبر پدیس کیږي الله وی ته لازمه کوي د سرو درو ډګه کړه ور دکړه د مرحوم خلاص انشتخا ا مرحوم نه دی هغه محروم دی او تا ټکی غلط کړی ښا وې د محروم دی سالي ثواب د پاره دا صحیح ده ښا مرحوم مشرک مرحومی کا محرومی کا خلک